دیدن ما غم نباشد که در خیلت به از ما کم نباشد. من از دست تو در عالم نهم روی، ولی که چون تو در عالم نباشد. من اول روز دانستم که این عهد که با من میکنی محکم نباشد، که دانستم که هرگز سازگاری پری را با بنی آدم نباشد. تون یار را دلم مجروح مگذار که هیچم در جهت مرهم نباشم حدیث افسوس به پایان نرود عمر عزیز همه شب ذکر تو می رفت و مکرر می شد آن نمی بود که دور از نظرت می خوردم خون دل بود که از دیده به ساغر می شد Thank you. آتش به سرم برد می شد آبم از دیده همی رفت آبم از دیده همی رفت زمین ترک می شد به افسون به پایان نرود عمر عزیز جان همیشه زنک به تو میگرد تو مکردر میشد Thank you.

حدیث دور باستان من نگودم که هرگز ما تبیی محرم نخواستم. این بود شاخ گل شماره 377.